swej płycie pieśni opowiadał Państwu w audycji mało obiektywnie pianista Dominik Kisiel. Wysłuchaliśmy kilku utworów z tego albumu. Dzieciństwo, wzrastanie i jedność. A to właśnie ta kompozycja, która płytę zamyka, a jak podkreślił Dominik, od tego utworu właściwie zaczęła się przygoda i pomysł na nagranie albumu takiego właśnie. Pieśni, część pierwsza, pewnie będą kolejne. To być może zdarzy nam się okazja, aby znów się spotkać w Studiu Trójki i o tej muzyce porozmawiać. Wszystkie spotkania z audycji Mało Obiektywnie, te nasze rozmowy znajdą Państwo na stronie Trójki, trójkapolskieradio.pl, a także w podcastach trójkowych pod hasłem Mało Obiektywnie. Proszę sprawdzać, bo te rozmowy wszystkie trafiają właśnie na te strony. Również do tych zewnętrznych platform streamingowych, tych Państwa ulubionych również. Podcasty audycji Mało Obiektywnie serdecznie polecam. 10 minut po pierwszej i docierają do nas także smutne informacje i coraz więcej takich smutnych informacji trzeba dopisywać do kalendarza muzycznego. Pod 23 dzień sierpnia trzeba dopisać taką oto informację, że w wieku 60 lat odszedł, dobrze Państwu z pewnością znany z anteny Trójki, gitarzysta Russell Malone. Thank you. śmiechu. Taka ta atmosfera gorąca miała miejsce w San Luis podczas koncertu, z którego to koncertu powstała płyta Jazz at the Bistro, 2003 rok. Rówieśnicy, Benny Green, pianista i gitarzysta Russell Malone. Odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie, wczoraj, 23 sierpnia, w wieku zaledwie 60 lat. Jego dyskografia jest przebogata. Wśród płyt, na których słychać jego gitarę, można znaleźć i też płyty naszych ulubionych wokalistek. No właściwie tej kolejnej wokalistki przedstawiać nie trzeba, ale zrobię to z przyjemnością. Diana Krall. All or nothing at all, half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all or nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. Kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, or nothing at all. Of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call. I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, or nothing at all. Nothing at all. Klasyk Artura Altmana i Jacka Lawrence'a otwierający płytę Love Scenes Diana Krall z 1997 roku. Wcześniej Killing Me Softly, How Deep Is Your Love z Benny Greenem, Russell Malone na gitarze. Dziś w audycji mało obiektywnie. Wracamy do nowości. To następne nagranie jest jedynym jak do tej pory, które mogę Państwu zaprezentować z płyty, która już wkrótce się ukaże. O samej płycie za moment trochę więcej. Utwór nosi tytuł Orange Moon. Ten pomarańczowy księżyc znajdzie się na płycie Arcs and Rivers. Album ukaże się 26 września, a to wspólne dzieło dwóch artystów. Joel Lysarides i Georgios Prokopiou. To właśnie muzyka gdzieś zanurzona właśnie w tych rejonach zbliżonych do Grecji, do tamtych rejonów Europy. No i mam nadzieję, że kiedy już będzie można więcej Państwu zaprezentować tych utworów, to znajdzie się czas w audycji Mało Obiektywnie, aby sięgnąć po Arcs and Rivers. To właściwie już za miesiąc, 26 września, premiera tego albumu. Następny wykonawca, właściwie następni wykonawcy, to też pieśń przyszłości. Kolejna zapowiedź albumu, którym będziemy się cieszyć tej jesieni. Zespół nazywa się A Plane to Catch. Ciekaw jestem, gdybyśmy teraz zorganizowali taki szybki konkurs, skąd pochodzi ten zespół, który przed chwilą grał, ale bez używania internetu i tych wszystkich urządzeń, które rozpoznają muzykę. Ciekawe, czy państwo by trafili, skąd zespół A Plane to Catch pochodzi, a pochodzi z Kopenhagi. Taką właśnie muzykę południową grają panowie na północy Europy. Płyta już wkrótce, płyta wydana przez sprężnie działającą wytwórnię April Records. Mam nadzieję, że do tej muzyki również jesienią w audycji Mało Obiektywnie będzie czas powrócić. Za 28,5 minuty godzina druga zostajemy na półce z nowościami. Frezu i Le Grand. To właściwie tytuły. Sporo już zdradzają nam z tych fascynacji muzycznych artystów. A to pianista Jan Lundgren z Istad ze Szwecji i gitarzysta Yamandu Costa pochodzący z Brazylii. Wspólna ich płyta nosi tytuł Inner Spirits i dokładnie za tydzień 30 sierpnia będzie miała swoją oficjalną premierę. To jest też czas, ten sierpień, jak Państwo doskonale wiedzą z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, a także ze spotkań we wtorkowej audycji W tonacji trójki. To jest taki czas letnich remanentów płytowych. I następny album, właściwie chyba nawet dwa, z tego co widzę z planów na najbliższe minuty, odnalazłem obie te płyty w moich przepastnych szufladach. Daniel Popiałkiewicz. Pamiętają Państwo takiego gitarzystę? Na pewno Państwo pamiętają. Daniel był też swego czasu gościem audycji Mało Obiektywnie. I oto co znalazłem w czasie tych letnich remanentów w tych moich szufladach z płytami. Thank you.

Who I Will Be After. To utwór otwierający płytę Solstice kwartetu Daniela Popiełkiewicza z 2011 roku. Obok gitarzysty, lidera na fortepianie, instrumentach klawiszowych Paweł Tomaszewski, na kontrabasie Maciej Garbowski i na perkusji Krzysztof Gradziuk. A pożegnamy się jeszcze jednym utworem Daniela Popiełkiewicza, tym razem jego tria, już bez Pawła Tomaszewskiego, 2 lata wcześniejsze nagranie z płyty The Hope for Tomorrow, tytułowe. To na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Ewa Wichrowska, Mariusz Owczarek, pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy dobrej nocy z trójką. Do usłyszenia we wtorkowej audycji w tonacji trójki. Thank you. Thank you.